Bai, esan bezala, Koldo Zuazo dugu gaurkoan gure gomita, kaixo egunon. Egunon. Beno, ba, Euskalkiak liburua aurkeztu berri duzu, Donostiko Elkarren, eta beno, Euskal Herri osora begira, hain zuzen ere, eta Euskaldun guztion interesekoa. Hogeita bost urte eman dituzu, azken hogeita bostak, hain zuzen ere, Euskara, Euskalkiak, azpi Euskalkiak, izkerak, denetarik aipatu duzu, ikertzen. Pixkat, azken batean, liburu hau ez da lehen da bizikoa, idazten buzuna, aurkezten buzuna Euskalki buruz, baina bai borobilena. Bai, hogeita bost urte eta oraindik ez dut bukatu, oraindik falta zait. Baina, bueno, bide luzea egin dut. Lortu dut, ba, gaur egun egiten dien Euskalkiak azaltzea, nire begietan bost Euskalkiak gertzen dira. Bost euskalki hoien barnean 11 azpi euskalki ikusten ditut, hoiek ere azaldu ditut, eta gero ikusten ditut 16 hizkera berezi, eta hoietatik 6 azaldu ditut. Orduan oraindik gelditzen zait lan pixka bat. Euskaldun guztiok dugu buruan, euskara batua, euskara berria gisa, eta bakoitzaren herriko euskara edo zaharrena. Askotan ez da bai, erromatarren aurretik ere, ba, nire herrian hala hitz egingo mentzen, ez da ala, ez da. Bueno, hori da liburuaren dagoen berrikuntza bat, euskalkien sorlekoaz aritu naiz. Gure ikuspegi klasikoa izan da euskalkiak oso antzinakoa ziala, erromatarren aurrekoak, eta gaur egun ikusten duguna da, erromatarren ondorengo garaian euskara kohesionatuta zegoela, nahiko euskara berdina egiten zela Euskal Herri osoan, eta gero sortu ziala euskalkiak, gaur egungo euskalki hauek. Ematen du erdiarokoa diala, ematen du lehenbizi mendebaldeko eta ekialdeko alderdiak urrundu ziala, ematen du Iruña izan zela garai batean, ba, euskararen eta euskaldunon ardatza, eta gero agertu ziala, ba, beste hirigune batzuk, eta horrela hasi zela euskara zatitzen. Ematen du Nafarroako erresuma desegiteak ere euskaran eukizuela eragina, behar bada orduan gertatu zen alde batetik iparraldeko euskaldunak hasi zian, ba, frantziara begira ibiltzen, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoak gaztelara begira ibiltzen. Egon gara mende batzutan, ba, euskaldunok nor bere aldetik, eta dinamika hori hautsi zen 1960 aldera. Orduan hasi ginen herri bezala lan egiten, orduan sortu zian ikastolak, gauezkolak, orduan eraiki zen euskara batua, eta azken 10 dauetan, ba, euskara asko berdindu da, eta bueno, hori horrek nik uste dut beralde positibo ere baduela. Aipatu duzu erdiaroan, hain zuzen ere basortu zirela euskalkiak, eskualdeka edo zonaldeka, eta hiri zenbaitzuk ere ba, giltzarri izan zirela nabarmentzen duzu liburuan. Bai, mendebalean Gasteiz ematen du izan zela sorlekua. Gasteiztik zabaldu ziala, gero bai Araban, bai Bizkaian eta bai Deba Ibarrean sortu zen euskalki hori. Gipuzkoan ematen du Beterrin dagoela ardatza, eta Beterrin, ba, Tolosa, Andoain, Hernani, Donostia izan dira hiri handiak. Ekialdean ez dago bat ere argi. Badaude zaugarri batzuk Zuberoan, Nafarroa berean eta Nafarroako Erronkari eta Zaraitzu Ibarretan agertzen dianak. Gertatzen dena da, bai Zuberoan eta bai Nafarroa berean ez dela sekula hiri handirik egon, eta orduan, ba, jarri naiz begira Beharnora eta Hueskara. Gaur egun Beharnoa eta Hueska erralduna dira, baina ez dira beti erraldunak izan, eta behar bada han egon zitekeen sorlekua. Eta ero, Lapurdin ere ikusten dut olako sorleku bat, gehien bat, ba, Donibane Lohizun eta Ziburu inguruan. Gogoan eduki behar dugu bi hiri horiek haundiak ziala, 14-15 mendetan, eta behar bada horti zabaldu zian, Lapurdiko mendebalean, Baztan, Bidasoa, Oiartzun, Hondarribi, Irun dauden zenbait ezaugarri. Momentuz liburuaren aurkezpen txiki bat edo mami nagusia edo aipatu dugu, nabarmendu beharra dago ere, liburuarekin batera poster edo afitxa bat ere datorrela Euskal Herriko maparekin, mapa linguistikoa esango genuke euskalkietan edo. Bai, mapa hori nahiko bukatua da. Falta zaizkitu oraindik herri batzuk aztertzeko, baina nahiko bukatua da, jakina. Bukatua izateak ez du esan nahi dena zehazmeatz ongi dagoenik, aldatu beharko dut. Momentu honetan Lapurdin eta Nafarroa berean ari naiz lanean eta baita Bizkaiko mendebalean. Nire ametsa edo nire naikaria izango litzateke ba 6 urte barrurako 2020an dena bukatua izatia eta orduan erakustia ba gaur egun egiten dugun euskararen argazkia. Argazki bat 30 urteko lanaren ondotik, ez da? Horren emaitza ez dela untzaren gaurdiko ez dula. Ba, momentu zorrekin geratzen gara, berria baititugu segidan, hemen jarraian Euskal Irratietan, eta segidan beste puntu bat, eginen dugu zurekin. Koldo Zuazo, egunon berriz ere? Egunon. Beno, ba, aipatzen genuen bezala, Euskalkiak liburu aurkeztu berri duzu, pixkate mami nagusia edo aipatu dugu berrien aurretik, baina pixkat sakonago begiratu nahi genuen Euskalaren eta Euskalkien, azpi Euskalkien egoera, egin duzun ikerketari esker, aipatzen genuen 25 urte, emaki dituzula pixkat ikerketa hori guztia egiten, hain zuzen ere, eta aipatu ba, eskualdez eskualde, herri-herri bila ibilkia zarela, lan hori egiten. Aipatzen zenuen Debagoiena, Goierri inguruan ere abiatu zinela, gaur egun aldiz Saran ari zara. Bai, hala da. Uste baino hobeki, beti hemen hegoaldean mentzat esaten da iparraldean euskararen egoera oso txarra dela. Eta Saran jente asko aurkitu dut eta euskaraz ondo egiten duena. Hor ere jakina, gazteak adin batetik adin batekoak eta gazteak alderatu ezkero ba, ikusten da aldea, ikusten da gaztea pa frantsesera lerratu diala, eta ikusten da frantsesera lerratu ez direnean euskara batura lerratu diala, ez da? Baina, bueno, generalian ez dut ikusten hain egoera larrian, ba, hemen uste genuen bezala, nik uste nuen bezala txarra, ez da? Bai. Lehen aipatzen zenuen, hain zuen ere, Nafarroko erresumoren desagertzeak ba, ondorio zuzenak izan zituela euskalkien sorreran ere nolabait, eta iparraldea eta hegoaldea nolabait ere linguistikoak ere markatu zuela esan genezake? Bueno, ikusten dena da, 16. Menderako iparraldea eta hegoaldea diferente diala hizkuntzan aldetik, ez da, orduan hori esplikatu egin behar da. Zer gertatu da Euskal Herrian hori azaltzen duena. Eta nik ikusten dudan gauza bakarra da, ba, Nafarroako erresuma desegite hori, ez da. 16. Menderako ikusten da iparraldean rat esaten dela, errirat eta olakoak, hegoaldean ez dago olakorik. Ikusten da 16. Menderako iparraldean ba, unat eta olakoak esaten dituztela, unekin hegoaldean o dago. Ha, ikusten dira diferentzia batzu pa oso markatua, hitzetan ere bai, ez? Badia hitz batzu pa iparraldekoa dianak eta beste batzuk hegoaldekoak. Orduan azalpena zein, ba, hori da niri buratzen zaidana. Iparraldean bertan ere euskalki ezberdinak badira, xiberotarra izuzen ere eta xiberotarrak askotan aipatzen dute, zergatik dena ina ezberdina, xiberotarra eta gainerako euskalki edo, bueno, gainerako euskarak. Nik uste dut askotan esaten da mendia eta ez da mendiak bereizten dituela hizkuntzak. Baina nik uste dut mendiaz aparte beste gauza batzu daudela importanteagoak eta zuberako kasuan gogoan eduki behar dugu Elizak beste euskaldunetatik bereizita izan duela zuberoa. Oloroeko apezpikoaren menpe egondia, orduan zuberoan egondian apaizak bertakoak izan dira, zuberotarrak izan dira, ez dira Lapurdi edo Nafarroa berekoak batzutan bai, baina ez da gehienetan bertakoak izan dira. Administrazio aldetik ere zuberoa bereizita egonda, eta nik uste dut gauza horiek erabakitzen dutela kontua. Orduan, zuberoan euskera berezia, izan ezik ipar mendebaleko alderdi horrek Donapaleurekin eduki du lotura eta dauka lotura, gaur egun ere medikua eta holako guzetarako Donapaleura joaten dira, eta gero hegoaldeko zubeotarrak oso lotura estu eduki dute erronkarirekin. Da ikusten da ba, batez ere garai batean, ez gaur egun asko berdindu da zubera osoko euskera, baina adineko jentiak eta ba, ikusten da espainoleko gauzak eta erabili izan dituztela. Bai. Aipatu duzu xiberotarra berez euskalki gisa nahiko homogeneoa dela. Zergatik? Gaur egun bai. Zergatik? Bueno, alde batetik euskaldunen kopuru hori txikitu egin da eta dauden euskaldunen arteko hartuemana oso sendoa da, ezta? Eta gero ba hor dago ikastola, lan handia egiten du. Hor dago zuberoako irratia, horrek ere eragina dauka. Eta gero zuberotarrak ba beti izan dituzte euren pastoralak, euren iauteriak, eta gauza horiek egiteko ba zuberotarrak elkartu behar izan dira. Eta inkontu pastoral bat antolatzeko urte osoan egoten da jentea bilduta, euren ariketak egiten, eta bueno, azken batean ba, badago lotura bat, badago kohesio bat zuberotarren artean. Eta ni behin ikusten dudana da, gaur egun ezin dela esan zuberoan azpi euskalkirik edo hizkerarik dagoenik. Nahiko antzeko ikusten dut zubera osoko euskera. Aipatu duzu lehen ikastola, puntu bat egin nahi nuen horren inguruan, ikastolek eta euskara batuak nolako eragina izan dute, hain zuzen ere, euskararen edo euskalkien garapen horretan? Ni beti esaten dut euskara batua behar badak gure asmakizunik handiena izan dela, egin dugun gauzarik handiena eta onena izan dela, baina euskara batu hori erabiltzeko orduan ikusten ditut akats batzuk, ez da. Euskara batua nietako akats bada berdin erabiltzea iparraldean, hegoaldean, berdin erabiltzea Bizkaian edo Zuberoan. Euskara batu hori egokitu egin behar dugu, jakin behar dugu nun eta nola eta noiz erabili. Lau urteko ume bati ezin zaio herri euskaldun batean euskara batua sartu. Izango da denpora euskara batua erakusteko, baina ez lau urte dituenean. Euskara batua ezagutu beharko du, baina ezagutu beharko du 16 urte dituenean edo dena delako garaian, ez da. Eta askotan hemen euskara batu hori prisaka sartu dugu, neurri batean inposatu egin da euskara batua. Iparraldean uste dut hobeto jokatu dutela horretan. Zubeotarrak esatu baterako euren bereizgarriak mantentzen saiatu dira, eta ni hori ongi iruditzen zait, eta ongi iruditzen zait Lapurdin eta Nafarroa berean, hango irrati, hango ikastola eta hango gau eskoletan ere, bertako euskera aintzakotzat hartzia, bertako euskerari begirunea izatia. Gehiago egin beharko lukete hori, zaran ez aterako askotan aipatu di jenteak, umeek egiten, aurrek egiten duten euskera eta berek egiten dutena diferentia diala, eta hori ez da ona. Jentea identifikatu egin behar da bere euskalkiarekin, jentea euskalkia eta hiztunaren artean egon behar da batasun estu bat, ze batasun hori galtzen denean, identifikazio hori galtzen denean, jenteak bizkarra ematen dio hizkuntzari. Orduan, lortu behar dugu ulertzea euskara batua dela gure euskara nazionala eta euskalkiak diala gure euskara lokalak. Eta zein da ona, zein da hobea, denak dira onak. Kontua da jakitea noiz erabili behar dugun euskara lokala eta noiz erabili behar dugun euskara nazionala. Orduan, egiten dugunean hemen Donostian kongreso bat eta biltzen garenean herrialde guztietako euskaldunok euskara batua egin beharko dugu, baina Zuberoko pastoral batean argi dago Zuberoko euskara egin behar dela. Eta idatzi? Berdin. Ez da berdin, ez da gauza bera eskualde bateko aldizkaria edo Euskal Herri osoko egunkaria. Eta ez da berdin herri euskaldun batean bertakoentzat jartzen den ohar bat edo Euskal Herri osoarako egiten den idazki bat. Nik uste dut herri euskaldun batean aurrentzat edo nagusientzat edo norbaitentzat zerbait antolatzen denean eta horren iragarki euskaraz jartzen denean herriko euskara erabili daitekeela. Eta beste gauza bada museo batean atean zer jarri behar duzu. Nik uste dut museo batera edozein euskaldun joan daitekeela, museo batera Ameriketan bizi den euskaldun bat edo Katalunian edo Parisen bizi den euskaldun bat joan daitekeela, eta orduan horre euskara estandarra erabili behar da, ezta? Errepideetako iragarkiak euskara batuan egin behar dira. Baina beste gauza bada herri bateko ostatuan jartzen duzu noharra, nik uste dut hor gure herribietako hizkera erabili beharko genukeela. Izan ere hizkerak eta euskalki horiek ere horrela garatu dira, ezta? Azken batean nolabait ere bitugun harremanek pertsonen artean eragiten dute edo garatu dute euskalkien evoluzio hori ere. Bai, dudarik gabe, ezta? Eta nahi badugu euskerak indartsu jarrai dezan, hizkuntzaren atal guztiak jarraitu behar dute indartsu. Orduan, euskara batua da euskararen atal bat, euskalkia da beste euskararen atal bat, gazteen hizkera da beste euskararen beste atal bat, eta hizkuntza hau osasuntsu egongo da atal guztiak osasuntsu daudenean. Ez dugu pentsatu behar euskara batua sendo egon ezkero euskara salbatuko denik. Euskara salbatzeko atal guztiak egon behar dira sendo. Euskara batua importantea da, baina euskalkiak ere importantea dira. Eta euskalkiak importantea dira, baina euskara batua ere bai. Ongi da, Koldo, azken puntu bat, liburua eskutan hartuta ikusten dugu aurrekaldean, portadan ba, Euskal Herriko mapa, eta bertan nabarmen markatua gainera Donibane Lohizunez liburu, zerogatik? Bueno, ba, ezagir hori da liburuan agertzen den mapetako bat, eta liburuaren azala egin duenari gustatu egin zaio, eta bera jarri dizkio koloreak eta gauza horiek, ez da izan nire autua, ez da. Bai nahi nuen sorlekuetako bat agertzea, izan zitekeen Bizkaikoa edo izan zitekeen Arabakoa edo Ekialdekoa, baina sorleku bat hain zuzen hori delako liburu honetako nobedade bat, ez da, liburu honetako gauza berri bat. Eta ba, hori gustatu zitzaion da hori agertu da, eta posten naiz, ondo dago. Donibane Lohizunez liburu sorleku garrantzitsu bat izan zen hain zuzen ere euskalkien atalean. Bai, ni behintzat hori ez dut behar bezala aztertu gain artean, baina ematen du euskal literatura hor sortu zen ezkero, sortzaile haiek, Axularrek eta Abarrek, eragin handia aukizutela, uste duguna, baino eragin handiagoa aukizutela Euskal Herri osoan. Bai Gipuzkoan, Naparruan, herrialde guztietan. Ongi da, ba, honekin geratzen gara, jakin genuke, sarantz zaude lanean, eta hemendik aurrera, ez dakit iparraldean barrena, murgilduko zarara? Oraingo zarara, oraingoz nahiko nuke zarako euskera alik eta ongien ikastea, nahiko nuke oinarri sendo bat hartzia zaran, eta gero ba, bai, asmoa da Lapurdi eta Nafarroa berea osotasunean ezagutzia. Ongi da. Ikusi alko zaitugu, kalez kale, herri-zerri. Ba, momentuz euskalkien sailkapena eta jatorri hori argitu nahian utziko zaitugu, Koldo, mila esker. Zuei, agur, ongi segi.